Prawie go zablokowali. Ale udało mu się uciec. Kolczatki spełniają swoją rolę. I samochód zwalnia. Myślę, porzucę auto, mały ruch, nie ryzykuj, tylko na chuj mi teraz jest trup. W bagażniku miał być luz, nic na styku typu ty w tym w mieszkaniu teraz jakby dopowiedzieć kwitów pizdy ostrzału jak najszybciej z bału. Poza miasto się pozbyć, spędego balastu nie ma ciała, nie ma zbrodni, kilka uliczek bocznych. O co kurwa się martwisz, mam dysk, białą teczkę się do jutra dostarczy. Z Australii nawet przywiozę ci przekaz, a że zabiłem człowieka mi nie pierdol, uciekaj. Kilka przeczni z koleżką i znam miejsce w grotykach. Zakopię, popatrzę jak grunt powietrze łyka. Stres mnie nie dotyka, jestem odporny na to. Liczy się profesjonalizm, tylko przezornym płacą tu czas złym doradcom, brak dokładności z lubą. I nie mów, że nie warto, jak sam zazdrościsz ludziom. Nie ma serca w nas, jak nie ma przesłań krat. Zamienia w niesmak czas, w płucach powietrza brak. To tylko przedsmak start. Jak mówią znajomi, co byś nie zajebał, wygrywa konsumpcja. Nie ma serca w nas, jak nie ma przesłań krat. Zamienia w niesmak czas, w płucach powietrza brak. To tylko przedsmak start. Jak mówią znajomi, co byś nie zajebał, wygrywa konsumpcja. Nie pierdol brat jak zyski. Możesz mieć skurwiela na portfelu jak Pulp Fiction. Moja noc, moje zło, z czasem wyścig. Mam papiery, dysk, daj dwie godziny i po wszystkich. Halo. Miałem przypał w mieszkaniu, ale już jest bezpiecznie. Kurwa, jaki przypał, nie pierdziel, wiesz gdzie jechać. Co za kłom, będzie mi jeszcze szczekać, jebać to. Nie chcę myśli, że jest ważny jak pesik. Ja mam inny problem, cały bagażnik we krwi. Weź nie drażnij, skuteczny jestem w swoim działaniu. Zasada to śpiesz się, jak coś robisz pomału. No to jadę spokojnie, bez pośpiechu, na luzie, czwarta rano. Nie myśl o stanie w korkach i tłumie, tylko w kondach. Się sunie 300 po mieście, ale na chuj mi trik. Typu psy, spokój, stępem znowu przez to osiedle. Projektów drugi koniec, mam dysk, papiery trzeba teraz. Tark, ubisk, gnojem tu czas, złym doradcą. Brak dokładności z grubą. I nie mów, że nie warto, jak sam zazdrościsz ludziom. Nie ma serca w nas, jak nie ma przesłań krat. Zamienia w niesmak czas, w płucach powietrza brak. To tylko przedsmak start. Jak mówią znajomi, co byś nie zajebał, wygrywa konsumpcja. Nie ma serca w nas, jak nie ma przesłań krat. Zamienia w niesmak czas, w płucach powietrza brak. To tylko przedsmak start. Jak mówią znajomi, co byś nie zajebał, wygrywa konsumpcja. Przeprowadzony został wywiad środowiskowy, który doprowadził nas do pani Marii, matki Nikodema, u której syn ponoć był kilka godzin po dokonaniu przestępstwa owego 6 stycznia. Z relacji pani Marii wynika, że widziała się z synem zaledwie kilka minut i od tamtej pory nie wiedziała, co się z nim dzieje. Ale wiemy też, że nie była świadoma tego, co się stało, tym bardziej, że jej syn zapewniał ją, że nigdy nie zabijał i nie kradł. A jego życie to tylko rodzina, muzyka, praca, a ona martwi się o niego bezpodstawnie. My też bardzo chcielibyśmy w to uwierzyć.